अखा बिल्लियां ते लम्मे लम्मे वाल मिक्की बड़े सोने लगे ओ मारो जंदरे ते जलो मारे नाल मिक्की बड़े सोने लगे ओ बड़े सोने लगे ओ हाई टेक म्यूजिक द मार्क ऑफ क्वालिटी लक पतला ते मोरा जी चाल मिकी बड़े सोने लगे ओ मारो जंदरे ते जुलो मारे नाल मिकी बड़े सोने लगे ओ बड़े सोने लगे ओ गल नू ना दे तुसी ताल मिक्की बड़े सोने लगे ओ